Wilt u eens echt gezellig uitgaan? Dan naar Café de Zwaan in Wervershoofd. Want bij Verrooyen in Café de Zwaan is er werkelijk van alles mogelijk. In de sfeer van live muziek en voor de oudere jeugd muziek uit de 50er en 60er jaren. Iedere zondagavond vanaf 7 uur disco met DJ Ad. En vanaf 9 uur de levende muziek. Café de Zwaan is er ook voor geslaagde feesten, bruiloften en partijen. Van Rooyen, de Hoek 6 in Wervershoofd. 022-88-1208. Café de Zwaan, als je eens echt lekker uit wilt gaan.